Isanganiro. Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu katika taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasali wenyewe. Ofisi moja ya Wizara ya Mazingira nchini Burundi ilikumbwa na moto majira ya saa 6, na ofisi hiyo ikiwa ni ile inayohusikana na kutoa maeneo ya kujenga ekosate. Umoja wa Afrika kuongozwa na rais wa nchi ya Rwanda huenda ukasaidia katika mahusiano ya kisiasa yanayozorota kati ya nchi ya Burundi na Rwanda. Na hayo anabainiwa na makamu wa kwanza wa rais wa Burundi aliyohudhuria mkutano wa 30 wa Baraza la Umoja wa Afrika. Na wanasiasa wa upinzani wa Burundi wanaojumuika katika muungano wao wa Senarede walikutania nchini Kenya Nairobi, lengo lao kama alivyoeleza mwanasiasa Evariste Ngayimenda lilikuwa ni la kutathmini hali inayojili kwa sasa ikiwemo katiba ya Burundi. Na katika nchi ya Kenya kuna hali ya wasiwasi baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuchukua uamuzi wa kula kiapo ili awe rais wa nchi hiyo. Kwa hayo na mengine, jiunge na mimi Plasidi ni Mungerefu, ni mitambo akiwa ni Serafina Kisimana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Tufungue habari hii na ukurasa wa habari za usalama. Ofisi moja ya Wizara ya Mazingira hapa Burundi nchini Bujumbura, jijini Bujumbura, ilikumbwa na moto mchana huu majira ya saa 6. Habari kutoka maeneo hayo zinasema kuwa polisi la kukinga jali ilijaribu kuzima moto huyo na kufanikiwa, na chanzo cha ajali hiyo kikiwa bado hakijajulikana. Tukiendelea na habari za siasa, kila nchi iliyojiunga na muungano wa nchi za Afrika unatakiwa kutoa 2% kutoka kwenye biashara kiasili vinavyopelekwa nje katika masoko ya nje ili bara la Afrika lipate kujiendeleza na umoja huo upate uhuru. Hayo ni moja ya yaliyofikiwa katika baraza la 30 la marais wa muungano wa Afrika. Makamu wa kwanza wa rais aliyewakilisha nchi ya Burundi, Gaston Sindimo, alieleza kuwa baraza hilo liliunga mkono Burundi kwa hatua ya kujiondoa kutoka kwenye koti kuu ya kimataifa. Tumsikilize. Baraza hilo limeweza kuhakikisha kama leo usalama upo nchini mote Burundi. Wakatuunga mkono sana sana kuhusu ile koti ya kimataifa. Msimamo wa Burundi kutoka katika korti hiyo, wakalani uamuzi wa korti hiyo ya kuanzisha uchunguzi katika nchi ya Burundi. Jadala hizo zinaweza zikayumbisha usalama wa nchi, na ndio sababu wamepiga marufuku uamuzi wa korti hiyo. Kwa ujumla nchi yetu ya Burundi imepata support kwa viongozi wa mataifa ya Umoja wa Afrika. Ni kitu gani Burundi inaweza kutegemea kutoka kwa baraza hilo? Lazima kwanza Burundi Warundi wenyewe wategemee kwa nguvu zao. Hakuna mtu atakaye kuunga mkono kwa nguvu zenye haukuonesha. Lazima Burundi tuoneshe chenye tunaweza ili mataifa nayo aweze kutuunga mkono. Katika mkutano wa 29 wa baraza la marais wa muungano wa Afrika, walikuwa wampendekeza rais wa Rwanda apate kupendekeza vinapaswa kufanyika ili Afrika ipate kuinuka. Ni vitu gani hasa alipa kipaumbele ili Afrika ipate kunufaika zaidi na kupata maisha bora? Kwanza ni kubadili hali. Rais atakuwa naongoza umoja wa Afrika, atakuwa na chaguliwa mwaka bado, na ndio sababu tumechagua rais wa Misri ndio ataongoza umoja wa Afrika hapo mwaka kesho. Na kingine kikubwa kilipobadili, kila nchi itatoa pesa yani 0.2 za kuweza kutoa mchango kwa vitu vinauziwa nje, itakuwa inapana 0.2% kwa kusema tuweze kuchanga Afrika iweze kuwa huru kabisa. Na wakati baraza la umoja wa Afrika linaongoza kwa sasa na rais wa Rwanda kwa kipindi cha mwaka mmoja, hali ya siasa ikiwa inazorota kati ya nchi ya Burundi na Rwanda, makamu wa kwanza wa rais Gaston Sindimo alieleza kuwa Burundi haina matatizo yoyote na kuamini kwamba hali inaweza ikabadilika. Tumsikilize kwa mara nyingine makamu wa rais Gaston Sindimo. Sisi sio tatizo sababu ni rais kama wengine, na tuna imani sasa zingine kama sababu yeye ndiye anaongoza hali ilivyo katika nchi za Afrika na atajadili ili mgogoro ulio upo katika nchi zetu uweze kurekebishwa bila wasiwasi. Kwa sababu yeye ndio anawakilisha na yeye ndio iko mbele na kuweza kuhukumisha mijadala yote imeza kamatiwa katika ngazi hiyo. Huyo alikuwa ni makamu wa kwanza wa rais wa Burundi Gaston Sindimo akiwa Addis Abeba, Ethiopia. Tukiendelea na habari za kisiasa, wanasiasa wa upinzani wanaojumuika katika muungano wao wa SENARED walikutania nchini Kenya Nairobi kwa lengo la kutathmini maswali yanayojiri Burundi na njia ya kutafuta ufumbuzi. Mwanasiasa Evariste Ngayimpenda aliyehudhuria mkutano huo alieleza kuwa kwa wanasiasa kuwa nje au ndani ya nchi si chanzo cha kuwa na maoni tofauti. Mwanasiasa huyo alieleza kuwa pamoja na maswali waliyogusia, kuna swali linalohusu rasimu la katiba ya Burundi inayobadilishwa pamoja na maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2020. Tumsikilize akitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na Balen Habyarimana. Igihambaye suko amatu. La muhimu sio chaguzi kufanyika mwaka 2020, muda wote unaweza kufanyika. La muhimu kwetu ni uwe uchaguzi mzuri unaowajumuisha wote, uchaguzi usio kuwemo vitisho, uchaguzi wa sheria uandaliwe na tume ambayo inatambua jukumu lake na isiwe tume inayotumikia serikali. Tangu uko yobari kikoresho cha leta. Vipi kuhusu uchaguzi za May? Muzukuri twebwe tubona yuko ari. Kwa ukweli mtazamo wetu ni kuzika makubaliano ya Arusha. Unaona ni katiba itakayokuwa imeletwa na chama kimoja, ila makubaliano yalivyojengeka hakuna chama chochote hata kiwe kimeshinda uchaguzi hakina haki ya kubadili makubaliano ya Arusha ambayo ndiyo msingi wa katiba. Na haswa unajua kwamba tulikuwa kwenye mazungumzo na bado yanaendelea, na mazungumzo hayo ndiyo yanaangalia jinsi gani tunaheshimisha katiba hiyo. Tukukulikiza busumba jubigiri zwa shingiro. Ila katiba itakapochaguliwa itawahusu watajiri. Na mwe mulimu. Vizio niwi sanzu ya mwe vishiti. Ahayo ni kawaida. Endapo itakuwa hivyo litawahusu Warundi wote. Ila sisi tunachopendelea na tunapigania ni kuweka mbele mazungumzo ili kama ni kubadilisha katiba lifanyike kwa ushirikiano na sio chama pekee kiandae, wakati Burundi ni ya raia wote. Tusangiari kukuchatu kwezi. Huyo alikuwa ni mwanasiasa Evariste Ngayimpenda akisema kuwa kuna vitu walifikiana katika mkutano huo, ingawa kuna wanasiasa wa muungano wa SENARED wanamlaumu kiongozi wa muungano huo kutoa mialiko kinyume na yale walikuwa wamekubaliana. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Ikiwa imetimia saa 7:29 ndani ya studio, tukuendelea na taarifa ya habari. Wakaji wa barabara la kwanza hapa tarafani Buyenzi ni hapa jijini Bujumbura linalopakana na mto Nahangwa wanatiwa wahofu na jalala linalopatikana maeneo halo hayo. Hali ikiwa hiyo, raia wanaendelea kusema kwamba uchafu huo huwasaidia ili majengo yao asije akaangukia kwenye kolongo linaloonekana sehemu hiyo, na kuomba serikali kusafisha maeneo hayo. Na wizara ya mambo ya ndani Burundi inasema kuwa mkuu wa tarafa ana uwezo wa kusimamisha kwa muda mamlakani viongozi wa vitongoji wanaotuhumiwa kufanya makosa. Msemaji wa wizara hiyo anaeleza kuwa hatua ya mwisho ya kuondolewa kwa viongozi hao huchukuliwa na baraza la matarafa. Terasi Nahiraja anaeleza kuwa kwa mujibu wa sheria baraza hilo linakutana ili wafanye uchunguzi wa kina kutokana na makosa aliyotendeka na kuchukua uamuzi wa kutosha. Terasi Nahiraja anaeleza hayo ni baada ya viongozi wa vitongoji viwili katika tarafa ya Mabai mkoani Cibitoke kusimamishwa. Kwa kuhitimisha habari hii, tugusie ukurasa wa kimataifa. Nchini Kenya, kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya NASA anatarajia kurapishwa kama rais wa nchi hiyo, na hali ikiwa ni ya wasiwasi kutokana na msimamo wa mwanasiasa huyo Raila Odinga. Mengi zaidi na Didier Nyonzima. Hali ya wasiwasi imetanda nchini Kenya leo Jumanne baada ya kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo bwana Raila Odinga kushikilia kuwatapishwa leo kama rais wa nchi hiyo. Kituo cha habari cha kibinafsi cha Citizen kimearifu kuwa maafisa wa polisi wameamrishwa kuondoka katika uwanja wa Uhuru Park na wafuasi wa upinzani hivyo wakaanza kuingia uwanjani humo baada ya polisi kuondoka. Baadhi yao wameonekana wakizunguka uwanja huo wakiimba katika lugha ya Kiingereza Uhuru must go, maana yake Uhuru ni lazima aondoke. Awali, serikali imeonya kuwa hatua ya kuapishwa kwa bwana Odinga ni uhaini wa kiwango cha juu. Jana Jumatatu ndio muungano wa upinzani NASA ulisema maandalizi yamekamilika kuelekea kumuapisha kiongozi wake Raila Odinga kama rais leo Jumanne katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Awali, mkurugenzi mkuu wa NASA Norman Magaya aliwaambia wafuasi wa NASA kuwasili katika bustani hiyo kufikia 2:00 asubuhi kwa maandalizi ya kumuapisha Odinga na naibu wake. Licha hakikisho hilo, wasiwasi imezuka kuhusu iwapo shughuli hiyo itafanyika katika bustani baada ya jeshi la polisi kupiga marufuku mkusanyiko wa watu katika bustani ya Uhuru Park. Kamanda wa jiji la Nairobi, Jafet Koome, alisema hataruhusu watu kwenda kuumizana katika bustani ya Uhuru Park. BBC kwenye tovuti yake inafahamisha kuwa vituo vya habari vyafungiwa matangazo Kenya. Baadhi ya vituo vya radio na television vya Royal Media Services, vikiwemo runinga ya Citizen TV, vimefungiwa matangazo pamoja na kituo cha television cha NTV. Vituo hivyo vimekuwa vikipeperusha matangazo kuhusu sherehe iliyopangiwa kufanyika leo ya kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Kenya Raila Odinga. Serikali ilikuwa imetahadharisha vituo vya habari Kenya dhidi ya kupeperusha moja kwa moja hafla hiyo. Mmoja wa wahariri wakuu wa Citizen, Peter Opondo, ameambia BBC kwamba polisi walivamia vituo vya kupeperushia matangazo na kuzima matangazo. Citizen TV ndicho kituo cha runinga kinachoongoza nchini Kenya. Shukrani Didier Nyonzi. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili ni kutolea shukrani wameambatana na mimi. Shukrani za dhati tena zimwendee Serafina Kizimana, alikuwa ni fundi mitambo. Ndani ya studio ulikuwa na mimi Placid Nyomongereni kiwageni kutoka studio za Redi Sanganiro.